ezilenlerin Behice Hood. Hayatımı ezilenlerden yana olmaya adadığımda 11 yaşındaydım. Mahallenin en fiyakalı gençlerinden Yiğit'e gönlümü kaptırmıştım. Ucuzundan sarhoş olurdu. Bir bira içtikten sonra tüm mahalleye ayağa kaldırırdı. Benden 7 yaş büyüktü. Bu aşk hem lüzumsuz hem imkansızdı. Lakin seviyordum işte. Hayat acımasızdı. Sıcağın bizi tavuk gibi kızarttığı günlerden bir gün annemin eteğinde sallanıp çekirdek yerken önümden Yiğit geçti. Tüm forsum dağılmıştı. Çocukluk başıma yıkılmıştı. Tüm umutlarım bir çırpıda uçuvermişti. İki dudağımın arasındaki çekirdeği Yiğit'in gözlerine baka baka sokağa tükürdüm. Madem aşk yoktu, ben de kendi teorimi, sistemimi kuracaktım. Küçük bir hanımefendiden azılı bir zorbaya dönüşmüştüm. Hayatımın yönetmen koltuğuna Yavuz Turgul Hazretleri geçmişti. Koşarak eve kaçtım. Kapıyı çarptım. Kafamı dikiş makinesine dayayıp ağladım. Dikiş makinesi dediysem benim çalışma masam. Abaküsü duvara fırlattım, boncuklar etrafa saçıldı. Kendime söz verdim. Ben bu hayatta ezilenlerden yana olacaktım. Yıllar su gibi geçti. Ambarlı mezarlığını mekan tuttum. Eşkıyalar dağlara, tepelere, bilimum yükseltilere meraklıdır. Ben de öyleyim. Ayrıca ölüler toplumun en altındaki insanlardır. Ezilenin de gömüleni. Öyle ki ezilenlerin yanındakiler bile ölülere dönüp bakmaz. Benim olayım farklı. Ben kabristanın çiçekli muhafızıyım. Ambarlı mezarlığının bir bekçisi var. Rıfat. Düdük Rıfat. İkimiz de 27 yaşındayız. İntihar etmemiz gerektiğini bilecek kadar rock, yaşlılıktan çürüyecek kadar arabesk dinledik birlikte. Aynı mahallenin kızı ve oğlanıyız. Ondan zerre haz etmezdim. Düne kadar. Dün bayramın 4. günüydü. Mezarlık şenlik yeri gibiydi. İnsanlar ölülerin halini hatırını bayramda sormaya bayılır. Yüksek topuklu kadınlar yarı başları açık şekilde ağır parfüm kokularıyla toprağa sivri topuklarını saplaya saplaya mezarların arasında dolanır bayramlarda. Üç kulhu beğenem okumaya gelirler ölülere. Ölülerini sular ve mezarlığın girişinde benim sattığım çiçekleri alırlar. Para kazanmak umurumda değildir. Çünkü ben ezilenlerden yana olan Behice'yim. Gece oldu mu zenginlerin benden aldığı çiçekleri mezarlardan toplar, kimsesizlerin mezarlarına bırakırım. Mezarlıkta üç kural vardır. İlki, bir ölünün sizi görebilmesi için mezarının önünde eğilmelisiniz. İkincisi, mezarlıktan çıkarken asla ve asla arkanıza bakmayın. Çünkü bilinen odur ki ölüler mezara oturur ve siz giderken arkanızdan bakar. Üçüncüsü, karnına çiçek saplanmayan ölüler bizdendir. Gelelim düne. Dün kalbimde havai fişekler patladı ve kalbimdeki kuşu vurmadan etrafa rengarenk saçıldı. Yıllardır mezarına kimsenin uğramadığı Adem abinin toprağına lale saplıyordum ki bir ses duydum. Mezarlıkta gece yarısı bir ses duymak, tenha bir sokakta ses duymaktan daha korkutucudur. Başımı kaldırdığımda onunla göz göze geldim. Aha! Rıfat! Düdük Rıfat! Ne yapıyorsun burada? Diye bağırdı bana. Allah'ın pejmürde üniformalısı. Seni memur parçası, seni düzenin parçası apoletli bekçi. Sana boyun eğer miyim sanıyorsun? Lale'yi Adem abinin kabrine saplayıp gözlerimi kısarak Düdük Rıfat'a baktım. Ben Behice Hood dedim. Kimsesizlerle bayramlaşıyorum. Ya sen? Koltuk altıma sıkıştırdığım feneri suratına doğru tuttum ki rahatsız olsun soysuz. O da ne? Ellerinde çiçekler, üstü başı sırılsıklamdı. Ne yani? Düdük Rıfat da mı ezilenlerdendi? Kalbim güvercin karnı gibi yumuşadı. Neyin var senin? Dedim. Boş mezarları çiçeklendirip suluyorum, dedi. Dünya başıma yıkılmıştı. İkimiz de aynı örgütün akılsız üyeleriymişiz meğer. Yıllardır her gece benden evvel bütün sahipsiz mezarlara çiçek bırakırmış Düdük Rıfat. Yani sahipsiz sandığım rahmetliler demek ki seviliyormuş. Hemen az önce diktiğim laleyi söküp aldım Adem abinin mezarından. Düdük Rıfat'a uzattım. Eğer, dedim, Benimle evlenirsen tüm dünyadan intikamımızı alabiliriz Rıfat. Pantolonunun paçalarını çekip Safure teyzenin mezar taşına oturdu. Bir sigara yaktı ve teklifime şöyle bir cevap verdi. Nasıl? Lale'yi Rıfat'ın sol eline bıraktım. Ben kaybedenlere çiçek vereceğim. Sen de kazananlar yaklaşınca düdük çalacaksın Rıfat. Sigarasını yere atıp Lale'yi kulağımın arkasına tutturdu. Olur, dedi. Bekçi kulübesine doğru yürürken bir uzun hava tutturdu düdüğüyle. Biz kazandık be, dedim. Ölü dostlarımız mezarlarından kalkıp bizi alkışladığı için arkamıza bakmadık.